Den amerikanske regnskabssæson har peaked, men det bliver først i den kommende uge, at det for alvor går løs blandt de danske selskaber. Jeg er Pernille Lindgaard, og jeg kigger de næste 10 minutter frem på handelsugen i uge 18, og det gør jeg sammen med teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Inden vi dykker ned i de mange regnskaber, som kommer til at lande, så har vi en amerikansk regnskabssæson, som netop har peaked, og det har rusket lidt rundt i, at de tal, der er kommet derfra, men ellers så er det jo en handelskrigsretorik, vi har kigget på, og så er det en treårig amerikansk en 10-årig amerikansk rente, som netop er kommet over de 3%, som ligesom er begyndt at blive et tema i markedet også. Nu er du jo teknisk analytiker. Hvad siger dine kurver sådan overordnet om en overordnet tendens i markedet? Jamen, den virer jo lidt, og om det så har været, det har nok først i omgang været den her handelskrig, som vi jo været rundt på gulvet over tweets og alt muligt, og nu ser det jo nærmest ud som om, at det er ikke noget, der bliver til så meget, og det var bare lige for at ja, undskyld med udtrykket, pisse territoriet af og lige vise, hvem der havde de største muskler. Så, og nu flyver de frem og tilbage med forskellige ministre, der lige snakker sammen og prøver at lande et eller andet. Så lad os nu se, hvor det ender. Alt i alt skal vi jo kigge på den her rente, som du selv nævner, og den buller jo bare derudad, og det kan jo godt være, at den her bare 3%, det kan jo det være... Det er jo nogle, det, hvad er det, var det 2013-14, vi var omkring de 3% sidst? Ja, og det kan jo være, at nogle investorer tænker, 3% i rente, det er ikke meget, men det er risikofrit, og så skal jeg ikke sidde og svede så meget over aktierne, der ikke stiger eller falder, eller styrter afsted, eller hvad der sker. Så det, jeg kunne godt forestille mig, at det er noget af det, vi ser, at der er nogen simpelthen, der tager lidt penge af spilbordet, og er glad nok ved en 3% rente. Også set i det lys af, at inflationen er jo forholdsvis lav, og det er på trods af, at olieprisen jo er steget, jamen så er mange fødevarepriser lave, og lønstigningerne har heller ikke været voldsomme, hverken i USA eller andre steder, så alt i alt er det den her rente, der spørger lidt. Der spørger. Og vi ved jo, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kommer med renteforholdelser i indeværende år. Og det, der sådan sker porteføljemæssigt, det er jo, at når nu renten stiger, så bliver obligationer interessante igen. Det vil sige, at vi måske kan se et flow af money fra aktiemarkedet og så over i obligationer. Det er der begynder ligesom at spøge lidt i jeres baghoveder. Men Lars Persson, ellers så var det jo sidste uge, du holdt dig lidt på sidelinjen et stykke tid, men valgte at gå i markedet sidste uge. Du tænkte, okay, nu er vi ligesom over den her korrektion, nu skal vi op igen frem til sommeren. Ja, det blev så hurtigt taget på bordet, fordi... Det blev ikke sommer lige med det. Nej, der var jo et pænt fald i ugens løb. Heldigvis den, som jeg så købte, Gringes, var så ved regnskab torsdag. Det ser da flot ud, så... Så lige ud som om, jeg næsten har tjent 2.000 kroner på kort tid, og det var egentlig sådan casen. Så jeg regner egentlig med, at nu når Sverige er åben i morgen, at jeg vil trykke på salgsknappen og sige tak for de der små procenter, jeg har fået der. For det er torsdag, vi kigger frem på den kommende uge, og det danske marked har lukket stor bededag, mens resten af verden har åben. Men hvis vi skal kigge på den næste uge, som bliver stor herhjemme, og det gør den, fordi vi får den mest værdifulde aktie, og den, som danskerne elsker allermest, nemlig medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Der har haft det lidt hårdt, efter vi havde Donald Trump, eller efter han satte sig i Det Hvide Hus og talte om prispres. Han skal også holde en tale, stor bededag, hvor vi måske også kan få en indikation om, hvor han er henne i forhold til medicinalindustrien, og det kan også sætte sig lidt i Novo Nordisk. Men Persson, hvad skal vi ellers forvente os af... Jamen altså, ser vi på konkurrenterne med Novo Nordisk, så, eller Lilly var jo godt, og den her... De andre har også været gode inden for den her industri, så altså, vist positive takter. Så vi kan jo håbe på, at salget går godt, og ikke at det er Novos markedsandel, der er blevet nupset. Så er det lidt spændende at se, hvor store rabatter man har givet for at bibeholde sin forretning derovre. Men ja, Novo bliver spotten. Og så fredag skal vi jo kigge på Vestas. Og igen var der også noget snak om prispres og alt det her. Så vi har to af... Danske darling. De prispressede. Ja, jamen to af danskernes darling, og det gør også, at det danske indeks har det virkelig svært. Altså ikke rigtig performer i øjeblikket og hænger noget med næbet. Så altså er man i danske aktier, så skal man lette sig lidt for Novo Vestas måske og kigge lidt nærmere på nogle af de andre aktier for ikke at hænge alt for meget af de her to gamle darlings. Mm. Og nu skal jeg kigge på nogle andre aktier, så er det måske at man skal helt ned under C25-laget på de små og mellemstore aktier og kigge der, Lars Persson? Ja, altså, det bliver jo bare... hvis vi nu står ved en skillevej, og markedet skal nedad, så er det også et uhyggeligt sted at bevæge sig ned, fordi det, der sker med de små aktier, det er jo, at omsætningen forsvinder lidt ud af det. Ikke? Så man skal virkelig overveje, hvad man i øjeblikket gør som investor, og måske ligesom jeg gør, at holde lidt af krudtet tørt til, når om det bare er en korrektion, vi ser i øjeblikket, eller om det bliver noget større. Ikke? Så ja, i næste uge, der kommer jo så også et andet medicinalvirksomhed i Danmark, nemlig Coloplast. Den har haft det lidt svært. Men der faktisk... Den har været lidt kedelig. Ja, men det er fordi, de er kommet op på de der... De ligger på de der 35%, 32% i marginer. Og de har lidt svært ved at komme videre. Det er ligesom om, at de skal ud på noget nyt. Altså enten skal de gå all ind i Fjernøsten, eller fordi de har USA og Europa, men det er ligesom om, at vi mangler Fjernøsten der. Mm. Og jeg ved ikke, hvor mange stumiposer der er at sælge i Fjernøsten. Det kommer måske med tiden, men det er lidt ligesom om, det er lidt svært der. Og det er jo netop, altså det er jo stomidivisionen i Coloplast, der er den helt store drivende kraft, men de har også hud- og sårpleje, og de har også inkontinens. Ja. Og man kan sige, så har de jo også et engelsk marked, der på grund af Brexit har gjort lidt ondt. Ja, og så har der været forskellige små ting, at man har lavet om på receptmåderne, og der har været mange andre uhyggelige ting, der har gjort, at varelærerne er blevet skubbet en lille smule. Så det er egentlig det, der har drillet Coloplast rigtig meget. Og det bliver sådan i en kommende uge, at tirsdag får vi DSV, verdens fjerde største logistik- og transportvirksomhed, som er dansk. Jens Bjørn Andersen, der er jo den grad, når vi har ham igennem på telefonen, plejer at levere varen og kan være en glad mand. Ja. De har kørt en vellykket integration af det amerikanske selskab UTI. Pearson, han kan jo næsten ikke overraske negativt. Nej, altså, og det går også godt, sådan, når man kigger ud i samfundet. Altså, lastbilerne drøner rundt, du siger selv, du synes, at du altid ligger bag en DSV-vogn. Det er nok... og dytter. Ja, det er nok ikke helt rigtigt i hvert fald, men der er mange lastvogne, og der er gang i hjulene rundt omkring, fordi vi ser en høj konjunktur. Jeg tror da, at han leverer igen. Og vi så jo den schweiziske konkurrent Krügel & Nagel. De leverede også et godt resultat. Så alt i alt må vi forvente, at det går godt i transporten. Det går godt som i transporten. Det plejer. Som plejer. Ja. Tirsdag bliver det også Carlsberg, hvor det kan gøre lidt ondt. Eller, ja, i Rusland stadigvæk er brandpunktet der. Ja. Onsdag får vi Norden, FL Schmidt. GN Store Nord Høreapparatselskabet, som er en sektor, hvor danskerne gør sig godt. Og der har GN lidt taget stik ind på det seneste foran William Demant. Onsdag bliver altså også Store Nordisk dag, torsdag Coloplast. Fredag lukker vi så af med Vestas og Alcabello. Mm. I denne uge, Lars Persson, så er du lidt de amerikanske, specielt tech-selskaberne, der har været i fokus. Men vi har også en lang række regnskaber fra Sverige og Norge og Finland. Er der nogle regnskaber i omverdenen, der kommer til ligesom at smitte af på det danske marked i den kommende uge, sådan som du holder øje med? Altså, i næste uge, der kommer også Alibaba jo, og det kan jo godt give nogle indikationer om noget med internet og sådan noget, men ellers så kommer der jo en hel masse... Kinesiske Alibaba. Yes, men ellers så kommer der en hel masse amerikanske, hvad hedder det nu, medicoselskaber, Merck, Pfizer og sådan noget, som ligesom kan fortælle lidt om, hvordan går det ind i medicinalsektoren i det hele taget? Og efter Trumps historie, så må vi jo se ind i de der regnskaber. Det kan jo være, at han skal jo holde en tale der på fredag og i morgen. Og så bliver det lidt spændende at se, hvordan regnskaberne kontra det, han måske har sagt. Hvordan bliver det? Kan det blive noget mudret billede? Det er stå bededag fredag, at Donald Trump han holder sin tale. Så må vi se, hvordan om det trækker spor ind i medicinalindustrien i U18 den kommende uge. Ja. Pearson, du er vores menneske porteføljeforvalter i Millionærklubben. Er der noget, du sådan skal have specifikt en finger på? Jamen nu, nu tager vi jo spadestikket lidt dybere ned i det svenske marked. Vi går lidt ned i de mindre selskaber. Vi har jo set nogle virkelig fantastiske rush i nogle af de større selskaber, hvor der har været afdækning af short. Altså Securitas kommer 1. maj, der er vi jo alene på markedet. Alle de andre nærmest er lukket. Så der kan man ikke handle svenske aktier, men 2. maj dukker Securitas op, som en af dem, man kan måske holde øje med, har ligget meget tungt, men man har svært ved at forstå, at det ikke er en aktie, der egentlig burde stige lidt mere, når man tænker på al den sikkerhed og alle de der tragedier, vi oplever rundt omkring. Så, er de cybersecurity? Eller jamen, er det den fysiske verden, de jamen, forholder sig til? De er begge steder, så det er egentlig, det er noget, jeg vil holde øje med, hvor om der ikke kommer til at ske noget. Og så kommer der en masse små og mellemstore selskaber i resten af ugen. En af dem, der kommer også, er Swedish Match, og så også mit gamle Oriflame, som jo buller ud af. Jamen, man griner lidt, men kineserne er faldet for det sammen med sydamerikanerne, så det er der, hvor vi skal skue hen og kosmetik. Se om... Kosmetik, og man skal se om det der stadigvæk er vækst derude. Og så en sidste af de gamle swinger, det er Hexagon, der kommer med regnskab i næste uge på fredag, og der har jo ham her Olle været indblandet i noget insider og ting og sager, der er skåret lidt ud over kursen i forbindelse med fingerprint der, så Hexagon bliver interessant på fredag. Uatten bliver altså endnu en stor regnskabsuge, specielt herhjemme i Danmark, hvor vi altså får Novo Nordisk som en af de helt store fikspunkter for investorerne. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 18. Rigtig god handelsuge.